sevdiceğim da olur mi böyle keder? Oy benim sevdiceğim da olur mu böyle keder? O sürmene yaylası da 15 doktora bedel. O sürmene yaylası da 15 doktora bedel. O sürmene yaylası da 15 doktora bedel. O sürmene yaylası da 15 doktora bedel. Arafil yomura da oy gel gidelim pazara. Arafil yomura da oy gel gidelim pazara. Ben pazarda duramam oy beni Rize'de ara. Ben pazarda duramam oy beni Rize'de ara. Ben pazarda duramam oy beni Rize'de ara. Ben pazarda duramam oy beni Rize'de ara. Trabzon'un feneri oy iki defa döneyi. Trabzon'un feneri oy iki defa döneyi. Geldi ordu vapuru oy limana mı ineyi. Geldi ordu vapuru oy limana mı ineyi. Geldi ordu vapuru oy limana mı ineyi. Geldi ordu vapuru oy limana mı ineyi. Çıkalım soğuk suya oy bir eğlence edelim. Çıkalım soğuk suya oy bir eğlence edelim. Gel dördü vapuru oy İstanbul'a gidelim. Gel dördü vapuru oy İstanbul'a gidelim. Gel dördü vapuru oy İstanbul'a gidelim. Gel dördü vapuru oy İstanbul'a gidelim. Trabzon limanında oy vapurlar dolaşıyı. Trabzon limanında oy vapurlar dolaşıyı. Yaraklıma gelende oy yüreğim alışıyı. Yaraklıma gelende oy